Radio 1, het NOS-journaal. De Kamermotie voor afbouw van fossiele subsidies krijgt waarschijnlijk een Kamermeerderheid. CDA stemt vanmiddag voor. De motie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 vraagt het kabinet om nog dit jaar de scenario's op te stellen voor de afbouw van de subsidies in 2 tot 7 jaar. Het kabinet onderzoekt de repatriëring van Nederlanders uit Israël. Die zouden per charter kunnen worden opgehaald. Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden met niet nader genoemde partners. Voor de westelijke Jordaanoever geldt nu als reisadvies code rood. Het was code oranje. Buitenlandse Zaken adviseert reizigers te vertrekken als dat veilig kan. Voor Oost-Jeruzalem blijft het advies oranje. Ga er alleen naartoe als het niet anders kan, betekent dat. En het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen het Europees kampioenschap voetbal van 2028 organiseren. Dat heeft de Europese Voetbalbond officieel besloten. Het EK van 2032 is toegewezen aan Italië en Turkije. ANWB Verkeersinformatie. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. In het zuiden van het land staat wel file. Op de A59 van Waalwijk naar het westen, tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipolder, 5 kilometer met een half uur vertraging. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Uiteraard volgen we de situatie in Israël op de voet. Tegen tweeën is er contact met onze correspondent in Egypte over de vraag of de Israëlische regering nou gewaarschuwd werd door Egypte voor de aanval van Hamas. Maar er is ook ander nieuws uit het buitenland dat wat onder dreigt te sneeuwen en toch de aandacht verdient. De grote winst voor de rechtsradicale AfD in twee deelstaten in het westen van Duitsland. Maar we beginnen in Afghanistan. Dat werd getroffen door een zware aardbeving. Tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Want terwijl alle ogen zaterdag op Israël en de grens met Gaza gericht waren, werd het noordwesten van Afghanistan getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 2000 mensen kwamen om. En gevreesd wordt dat dat dodental nog verder zal oplopen. Ook omdat het moeilijk is om internationale hulp te verlenen, omdat het Taliban-regime onder sancties staat. Niloufar Rahim, voorzitter van de Afghaanse diaspora-organisatie KEAN. Welkom, Niloufar. Dankjewel. Je hebt contact met mensen in het gebied. Hoe is de situatie daar? Waaraan is het meest behoefte? Het is vreselijk. Het is vooral vanaf zaterdag natuurlijk heel spannend geweest. Ten eerste om met familieleden in contact te komen. En daarna inderdaad contact te zoeken met mensen ter plekke. En wat we met name horen is dat er ontzettend veel verwoest is. Naast materiële schade dat echt bijna 20 dorpen eigenlijk bijna volledig verwoest zijn, is inderdaad het dodental erg hoog en loopt steeds verder op. Er is veel behoefte aan basale dingen. Schoon drinkwater, voedsel, onderdak. Het weer slaat ook bijna om in Afghanistan, gezien de seizoensverandering, waardoor het steeds kouder wordt. En niet alleen in de getroffen gebieden, maar ook in de stad Herat horen we dat heel veel mensen buiten hun huizen slapen, omdat zij bang zijn voor de naschokken. Er zijn nog steeds naschokken van de bevingen. Want er waren 2 heftige aardbevingen op zaterdag. Maar daarna zijn er nog 8 naschokken op zaterdag geweest. En nadien ook gisteren en vandaag opnieuw naschokken. Dus mensen zijn vooral heel erg bang. Zij hebben inderdaad weinig middelen. En er is weinig hulp. Ja, want nou ben jij zelf voorzitter van een, wat jullie noemen, diaspora-vereniging van Afghanen in Nederland. Hoe proberen jullie vanuit Nederland noodhulp te organiseren? Wij hebben eigenlijk zaterdag meteen met initiatief van een andere organisatie, andere diaspora-organisatie, MCAN, Medical Committee Afghanistan Nederland, hebben wij en Hart voor Afghanistan een noodbijeenkomst eigenlijk gehad. En daarop meteen gestart met een actie, een inzamelingsactie, waarbij er voorzien zal worden aan basisbehoeften in Afghanistan. En daarnaast gaan wij inventariseren wat wij kunnen doen in de medische behoeften, als het ware. Want het land had al een ontzettend slecht gereguleerde gezondheidssysteem door alle gebeurtenissen. En dat dreigt nu nog te verslechteren, uiteraard. Ja. Nou hebben jullie ook contact, hè, daar met een arts. Hij maakte zondag in een helikopter, begreep ik, een vlucht over het gebied om de omvang van de ramp wat beter in kaart te krijgen. Dit is wat hij daarover vertelde aan ons. Ik heb heel veel helikopter goed meegegeven. Ik heb zelf aan boord van de helikoptervlucht gezeten. Verschrikkelijke beelden. Alles is geruïneerd. En alle huizen liggen plat. We schatten dat er 2.000 tot 3.000 slachtoffers onder het puin liggen. Ja, een hele grote ramp dus, waarvan we de omvang ook nog steeds niet helemaal kunnen overzien, Niloufar. Bovenop de droogte, de honger, de overstroming in een land onder Taliban-regime, komt dit alles dus nog. Je hebt familie in Herat, in het gebied. Waarom is het juist daar, in die regio, zo moeilijk om hulp te verlenen? Het is een provincie wat met name ook heel veel bergen heeft. Het is qua klimaat is het ook wel droger. Dorpen die ver afgelegen liggen en al slechte infrastructuur was, wat nu deels of volledig verwoest is. Dus het is ontzettend moeilijk om hulp ter plekke te krijgen. Ja, en het ligt aan de grens met Iran eerder. Het is niet een gebied waar de Taliban heel sterk is. Ja, dat kan. Ik kan het niet met volle zekerheid zeggen, maar inderdaad, de invloed van Iran is wel eens waar wat meer geweest in de provincie dan de regering zelf soms. Maar dat betekent ook dat er inderdaad een nauwe samenwerking is geweest wel eens met Iran qua handel, qua behoeften aan gas, elektriciteit, voedsel, et cetera. Je ziet ook wel nu dat er vanuit Iran ook wel wat burgerinitiatieven zijn en ook wel vanuit de regering wel wat hulp komt naar Afghanistan toe. Vanuit de Iraanse regering bedoel je? Ja, ze hebben geloof ik wel beloofd om het Rode Kruis te helpen in Afghanistan. Ook vanuit Pakistan hebben ze datzelfde beloofd. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te zien. Ja, maar goed, in het gebied, hè, Afghanistan aan zich wordt natuurlijk bestuurd door de Taliban. Noodhulp leveren is wel mogelijk. Zo zijn onder meer de Afghaanse Rode Halve Maan en ook Artsen zonder Grenzen actief daar. Een arts van die laatste organisatie hebben we gesproken. We have dispatched mass casualty kits. We hebben speciale kits ingezet, genoeg om 400 patiënten te behandelen. En hebben daarnaast nog 5 tenten opgezet bij het ziekenhuis zelf. De situatie blijft kritiek met nog meer dan 300 mensen in het ziekenhuis, merendeels vrouwen en kinderen. De meeste patiënten kunnen in principe ontslagen worden uit het ziekenhuis, maar ze hebben geen huizen om naar terug te keren. Most of them they don't have houses to go. Deze arts heeft het over samenwerken met de lokale autoriteiten. In hoeverre krijgen hulporganisaties ruimte van de Taliban om steun te verlenen? Ik denk dat het momenteel ook juist met de oproep vanuit de Taliban zal dat geen probleem zijn. Zij hebben hulp nodig, dat is duidelijk. Zij hebben die oproep gedaan, bedoel je? Ja. Op alle gebieden, gezondheidszorg, middelen, financieel. Ze hebben oproep gedaan naar de buitenwereld om te helpen, want zij kunnen dit niet aan. De vraag is, tot hoeverre zijn wij bereid inderdaad om nu die stap ook te zetten en te kijken eigenlijk overheen wat wij tot nu toe allemaal vinden van de Taliban, dat allemaal terzijde te plaatsen, maar nu puur en alleen te kijken hoe kunnen wij humanitaire hulp bieden in een rampgebied wat bijna vergeten raakt te worden. Maar in hoeverre zijn, Niloufar, de internationale sancties die de Afghanen of die Afghanistan onder de Taliban zijn opgelegd een probleem bij de steun aan dat gebied? Ja, een heel groot probleem voor zowel kleine organisaties als grote organisaties. Die sancties betekenen natuurlijk wel dat wanneer je zou komen in Afghanistan en wanneer je zou samenwerken met de Taliban, ja, dan val je onder de sancties. Maar ik hoop dat daar nu uitzonderingen voor gemaakt worden, dat humanitaire hulp daar buiten valt. Want het gaat om mensenlevens en niet 1 of 2, maar duizenden mensen die nu vandaag hulp nodig hebben. Niet over een paar maanden, niet over een paar weken. Maar goed, dat gaat over de noodhulp. Maar als we hopelijk iets verder kijken als het gaat over wederopbouw, dan lijkt me dat ook ingewikkeld als het land onder sancties zucht. Klopt. En dat is denk ik. Vertel eens, tot wat voor problemen leidt dat? Ja, er zijn weinig mogelijkheden om materiaal het land binnen te krijgen dan. Hè? Want je hebt inderdaad duizenden mensen die geen onderdak meer hebben. Ja, hoe bouw je weer huizen op? Waar komt het materiaal vandaan? Wie helpt Afghanistan om aan dat materiaal te komen? En dat wordt een groot probleem zolang er sancties zijn. Waar komen de financiële middelen vandaan? Ja, dat wordt ook moeilijk zolang alle fondsen bevroren blijven. Of al het geld bevroren blijft. Ja. Dat is denk ik voor de internationale gemeenschap om met z'n allen te kijken hoe gaan wij op lange termijn Afghanistan daarin helpen. Ja. In samenwerking met de diaspora wellicht. Ja, die oproep heb je bij deze gedaan. Wordt vanuit de Taliban zelf ook steun op touw gezet voor dit getroffen gebied? Wat wij lezen in de lokale media en nieuws is dat inderdaad de Taliban wel proberen om zoveel mogelijk geld wat beschikbaar is naar het gebied te sturen. Zoveel mogelijk ook reddingsteams daarheen te sturen. Echter, ik las ook vandaag dat na 72 uur de reddingsteams allemaal verminderd zullen zullen worden, omdat de zoekacties ook minder opleveren en dat dus allemaal weer afgeschaald wordt. Vanuit individuen is er heel veel aandacht over heel Afghanistan. Je ziet overal eigenlijk wel acties ontstaan en inzamelingsacties ontstaan. En mensen die zelf naar het gebied trekken om letterlijk mee te helpen zoeken met hun handen. Ja, dankjewel Niloufar Rahim, voorzitter van de Afghaanse diaspora-organisatie KEAN. Dankjewel. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Waarom wordt de rechtsradicale AfD, de Alternatieve für Deutschland, ook in het westen van Duitsland steeds populairder? Afgelopen weekend kwam de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Hessen als tweede uit de bus. In Beieren werden ze de derde partij. En dat zijn deelstaten in het westen dus van Duitsland, terwijl de AfD tot nu toe vooral in het oosten op steun kon rekenen. Das Ergebnis zeigt auch deutlich, die AfD ist kein Ostphänomen mehr, sondern eine gesamtdeutsche Volkspartei geworden. Marja Verburg van het Duitsland Instituut, welkom. Ja, we horen het een van de landelijke partijvoorzitters van de AfD, Alice Weide, hier zeggen. Nu slaat de AfD-boodschap dus ook in het westen van Duitsland steeds meer aan. Ja, ja. Marja, aan jou de grote vraag, hoe komt dat? Nou, daar spelen een aantal factoren een rol. Wat de AfD in het oosten de hele tijd goed wist te doen is onzekerheden aanspreken en mensen het gevoel geven dat de AfD wel hun belangen behartigde. En dat doen ze in het westen nu ook steeds meer. En dat komt heeft er mede mee te maken dat het beleid van de landelijke regering, van SPD, Groenen en FDP, die staat er heel slecht voor. Die doet het in de peilingen heel erg slecht. Er is de afgelopen jaar natuurlijk een hele hoop onderwerpen geweest waar mensen onzeker van zijn geworden. Er is een hoop geruzie geweest over klimaatbeleid, een speciale verwarmingswet, het sluiten van de kerncentrales, maar ook andere beleidsonderwerpen. Daar hebben die regeringspartijen heel veel ruzie over gemaakt. Maar het grijpt ook direct in levens van mensen in. Moet ik een warmtepomp aanschaffen? Hoeveel gaat me dat kosten? Wat zijn voor mij de consequenties? En die onzekerheid, die je in Duitsland zag groeien het afgelopen jaar, natuurlijk ook door de oorlog in Oekraïne en de consequenties daarvan, daar weet de AfD heel handig op in te spelen. En een ander onderwerp wat duidelijk naar voren is gekomen, nu ook bij die deelstaatverkiezingen, is dat migratie weer een probleem is. Dus in Duitsland zijn het afgelopen jaar veel meer asielzoekers binnengekomen dan het jaar daarvoor. Veel deelstaten luiden ook al een tijdje de alarmklok van wij kunnen die opvang niet meer aan. En dat zijn dan asielzoekers, maar er komen ook nog ongeveer 1 miljoen Oekraïners bij die deelstaten en gemeenten moeten opvangen. Dus migratie is weer een belangrijk thema. En dat zag je in 2015 ook. Daar profiteert de AfD heel erg van. Ja, en nu was er dus winst voor de AfD in deze twee deelstaatverkiezingen. Maar ook in de landelijke peilingen staan ze inmiddels boven de 20%. Hè? En al best een tijd. Tweede partij, ja. Ja. Ja. Is het nou nog steeds een felle protestpartij? Of hebben ze hun toon ook gematigd om bij meer kiezers in het gevlei te komen? Het is en geen felle partij. Tenminste, kiezers kiezen hem niet alleen maar vanwege protest. En het is nog steeds wel een hele radicale partij. Ze zijn niet gematigd, dat is het opvallende. Maar legt het die tegenstelling eens uit die je benoemt? Nou ja, er zijn dus. De AfD was heel lang een partij waar mensen op stemden uit protest tegen de anderen. Dat zag je vooral in Oost-Duitsland. Maar je ziet nu, dat is het mooie aan Duitsland, die peilen werkelijk alles wat er te peilen valt. Dus die wordt helemaal gek van die grafieken na de deelstaatverkiezingen. Maar daar blijkt dus dat heel veel kiezers in Beieren en Hessen die partij ook hebben gestemd, omdat ze het echt eens zijn met standpunten. Dus ze stemmen op de AfD omdat ze een ander asielbeleid willen. Ze denken dat de AfD competenties heeft op het gebied van criminaliteitsbestrijding. Dus typische thema's waar mensen zich dan zorgen over maken, zien ze door de AfD goed vertegenwoordigd. En niet alleen maar we zijn tegen de rest. Intussen staat de partij nog wel onder streng toezicht van de Verfassungsschutz, een soort grondwetswaakhond. Dat schrikt zo'n beetje 1/5 van de kiezers landelijk dus niet af, kennelijk. Nee, en dat was heel lang in Oost. Kijk, de AfD is de afgelopen jaren steeds verder geradicaliseerd. Dat is sinds 2015 steeds verder gebeurd. En dat zag je in de coronacrisis ook nog steeds verder gebeuren. Daarom staan ze dus onder toezicht van die grondwetswaking. Ja, omdat ze echt antidemocratische standpunten vertegenwoordigen en vreemdelingenhaat propageren. Dat zegt de Verfassungsschutz, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Daarom moeten we ze in de gaten houden. En daarmee scoorden ze vooral in Oost-Duitsland, nu dus ook in het Westen. En een van de dingen die je ziet is dat heel veel van die ideeën, rechtsradicale ideeën, die vroeger echt totaal nadan waren, waar je echt niet dood mee gevonden wilde worden, bij wijze van spreken, worden nu ook in het midden van de samenleving steeds normaler gevonden. Mm. Dus steeds meer mensen in Duitsland, zowel in het oosten als in het westen, hebben er eigenlijk helemaal niet meer zo'n probleem mee met een partij die toch behoorlijk radicale standpunten vertegenwoordigt. We moeten een sterke partij hebben, een sterke leider. De politieke elite is erop uit om het Duitse volk ten onder te brengen, omvolkingstheorieën, dat soort dingen, dat zegt de AfD. En daar hebben mensen dus steeds minder moeite mee. Omdat ze stemmen niet vanwege die standpunten op die partij, maar het houdt ze er ook niet, weerhoudt ze er ook niet van om mee te stemmen. Dat zijn de kiezers, de AfD-kiezers. Maar dan even naar de andere politieke Duitse partijen. Die weigeren vooralsnog met de AfD samen te werken. Er wordt in Duitsland gesproken van een brandmuur. Cordon sanitair in goed Duits, om de AfD. Maar kunnen andere partijen nog wel om samenwerking met de AfD heen, met dit soort uitslagen? Nou ja, op gemeentelijk niveau zie je al dat dat eigenlijk niet zo gaat. In verschillende, dus vooral in Thüringen is dat in Oost-Duitsland, dus in een regiobestuurder en een burgemeester van de AfD gekozen. Nou ja, daar kun je er dus niet meer omheen, want alleen al vanuit hun functie moet je ermee samenwerken. En kennelijk zijn ze daar dus zo groot dat ze die positie krijgen. Ja, en in Oost-Duitsland zie je daar in de peilingen is de AfD, daar zijn volgend jaar in 3 Oost-Duitse deelstaten verkiezingen. En in de peilingen staat de AfD daar soms als grootste partij nu voor. Dan wordt het dus steeds moeilijker. Dan heb je eigenlijk alle andere partijen nodig om een meerderheidsregering te vormen. En de vraag is of dat volgend jaar nog lukt om zonder de AfD te regeren. Hmm. En een van de dingen die ik nog even wil noemen, want daar kwamen we net niet op, maar waarom het in Duitsland ook nog zoveel gevaarlijker is, zeg maar, die AfD. In Duitsland heb je heel veel rechtsextremistisch geweld. Dus er zijn heel veel rechtsextremisten bereid om geweld te gebruiken. En die AfD normaliseert heel erg rechtsradicaal gedachtegoed. En daarmee het gevaar van rechtsradicalisme in Duitsland is dus zoveel groter, omdat er zoveel rechtsextreem geweld is. En door die AfD wordt dat steeds normaler gedachtegoed gevonden. En dat die AfD steeds groter wordt, wat betekent dat voor de koers van de andere partijen? Hoe proberen die kiezers van de AfD terug te winnen? Hoe verhouden die zich tot dit gedachtegoed? Nou ja, die andere partijen hebben hier hele grote problemen mee. Je ziet dat de CDU, dus de Christendemocraten in Duitsland, daar de leider van Merz, die is veel conservatiever dan Merkel, zijn voorganger. Dus hij schuift met de Christendemocraten ook naar rechts op. Je ziet dat, en dat zag je in Beieren ook gebeuren voorafgaand aan de verkiezingen, dat de CSU-leider, dus de Beierse Christendemocraten, die pakken die thema's op die de AfD belangrijk vindt. Dus die gaan meer die rechtse koers op. En wat je daar vaak van ziet, is dat daar de AfD meer van profiteert dan de Christendemocraten zelf. Maar in die zin zie je, Merz die doet ook verschrikkelijk populistische uitspraken nu de laatste weken, in de hoop daar toch nog weer wat van op te vangen. Kijk, wat die andere politieke partijen, in principe, dat is misschien een wat hoopvolle boodschap, is een heel groot deel van de mensen in Oost- en West-Duitsland helemaal niet tegen democratie. En willen ook gewoon in een democratische staat leven. En die zijn ook best terug te winnen door die andere partijen. Dus er is maar een heel klein deel dat echt rechts. Dat hebben ze ook weer onderzocht. Hebben ze ook weer onderzocht. Het is allemaal peiling van 10-15% van de mensen is echt rechtsradicaal gedachtgoed. Een heel groot deel staat er voor open. Maar die kun je ook weer terugwinnen. Maar dan moeten andere partijen dus veel meer hun best doen. En vooral in Oost-Duitsland zich ook veel meer laten zien. En mensen ook het idee geven dat ze zich voor hen inzetten. En niet een heel jaar lang ruzie lopen maken over een verwarmingswet. Maar als ik je zo beluister, is deze verkiezingsuitslag, weerspiegelt die nou vooral het succes van de AfD? Of eigenlijk toch vooral de woede en het mislukken van de regering in Berlijn? Allebei. Dus de teleurstelling over de regering in Berlijn, vooral het afgelopen jaar. Ik bedoel, de regering in Berlijn heeft natuurlijk ook sinds die oorlog in Oekraïne een ongelooflijke hoeveelheid, zeker die energiecrisis, onderwerpen op zijn bord gekregen die een andere regering ook niet makkelijk had opgelost. Maar de manier waarop ze dat, vooral dat geruzie van het afgelopen jaar, heeft ze echt heel veel slecht gedaan. En tegelijkertijd zie je overal, waar de AfD ook maar een heel klein stukje voet tussen de deur krijgt, zijn ze heel effectief in het winnen van mensen en van stemmen. Ja, en dan tot slot even weg van de AfD. Maar de grote verliezer is hier natuurlijk de SPD van kanselier Olaf Scholz bij deze verkiezingen gebleven. En de FDP, de liberale partij. De liberale ook. Laten we even bij die sociaaldemocraten blijven. Waarom doen zij het zo slecht? Nou ja, omdat Kijk, die twee deelstaten, vooral Beieren, is sowieso een vrij conservatieve deelstaat. Dus daar heeft de SPD sowieso minder voet aan de grond. En verder zijn die partijen die dus in de Berlijnse regering zitten, hebben het in alle twee die deelstaten slecht gedaan. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met de impopulariteit van de huidige regering. Werk aan de winkel dus voor die Duitse regering. Tot slot, heb je het idee dat deze verkiezingsuitslag kwam als een verrassing, voor sommige Duitse media ook wel als een schok. Hoe heb jij dat gezien? Wat heeft dit nu teweeg gebracht daar? Nou ja, je zag al eerder, want er waren eerder deelstaatverkiezingen in Neder-Saxen, ook een West-Duitse deelstaat, en daar haalden ze ook 11%. In alle West-Duitse deelstaten stond de AfD onder de 10. Nu hebben we er 3 waar ze boven de 10 staan en zelfs, ik geloof, bijna 20 in Hessen. Het is in die zin niet verrast omdat je dat aan zag komen de afgelopen jaren. Ook omdat je dus zag dat rechtse gedachtegoed steeds normaler werd gevonden. Maar het is wel zorgwekkend. En de AfD profiteert ergens dus wellicht ook van die uitsluiting door andere partijen. Ja, dat weet ze ook heel effectief in te zetten. In de campagnes, ja. Hartelijk dank, Marja Verburg van het Duitsland Instituut, voor jouw duiding bij die twee verkiezingsuitslagen afgelopen weekend in Duitsland. Was de Israëlische regering van tevoren nou gewaarschuwd voor de aanval van Hamas? Ja of nee? Buurland Egypte stelt van wel. De Egyptische diensten zouden Israël op de hoogte hebben gesteld. Correspondent Ruud van der Wallen, welkom. Goedemiddag. Ja, Ruud, de Egyptische geheime dienst stelt dat de Israëlische premier Netanyahu herhaaldelijk zou hebben gewaarschuwd voor iets groots vanuit Gaza. Netanyahu op zijn beurt ontkent dat. Over wat voor informatie zou Egypte hebben beschikt? Ja, het is inderdaad zo dat 1 geheime anonieme bron binnen de Egyptische veiligheidsdiensten heeft gezegd aan een journalist dat de minister van veiligheidsdiensten vanuit Egypte persoonlijk zou gebeld hebben, zelfs met Netanyahu, zo'n 10 dagen geleden. Nu, welke informatie Egypte precies had, dat weten we niet, maar het is wel duidelijk dat Egypte wist dat er iets stond te gebeuren. En er staat in de kranten iets groots, maar Egypte zegt dus dat ze Netanyahu persoonlijk hebben gewaarschuwd. Netanyahu ontkent dat en de vraag is wie van beide kanten liegt in dit geval. Ja, en is daar iets over te zeggen? Nee, dus. Ja, nee, dat weten we niet. Maar het is wel zo dat we weten dat er is een nauwe samenwerking tussen Egypte en Israël op veiligheidsgebied. En die is al aan de gang sinds dat Egypte als eerste Arabische land ooit in 1978 de Camp David-akkoorden tekende. Nadat Israël Egypte ook jarenlang had bezet in de Sinaï-woestijn. Dus er is zeker samenwerking op veiligheidsgebied, ook op andere gebieden zoals economisch gebied. Dus het is zeker logisch dat Egypte Israël voor zoiets zou gewaarschuwd hebben als ze informatie hadden. Dus dat weten we wel. Nou, is er daarnaast veel onduidelijkheid over de grensovergang tussen Egypte en Gaza, de zogeheten Rafah-doorgang. Een militaire woordvoerder van het Israëlische leger zei vanochtend dat die doorgang open is en dat Palestijnen over die grens Gaza kunnen verlaten. Een uur later werd dat statement herzien en werd gezegd dat de grensovergang toch dicht is. Ruud, voor zover jij kunt overzien, hoe zit het daar nu precies? Ja, het is inderdaad zo, en daar moeten we even een kanttekening bij plaatsen. Het is niet omdat die grens open is dat Palestijnen massaal die grens over kunnen komen. Als iemand uit Gaza Egypte binnen wil, dan moet hij daarvoor speciale toestemmingen krijgen die dagen, soms zelfs weken kunnen duren. En als je naam op de lijst staat bij de grens, dan kan je als Gazaan inderdaad Egypte binnen of omgekeerd. En die toestemming wordt vooral gegeven in humanitaire gevallen. Dus mensen die moeten verzorgd worden in een Egyptisch ziekenhuis, omdat de ziekenhuizen in Gaza al jarenlang worden gebombardeerd en niet de juiste middelen hebben om iedereen daar op te vangen. Dus dat is een mogelijkheid. Maar als jij als gewone Palestijnse vluchteling, en dat zijn ondertussen meer dan 100.000 interne vluchtelingen die hun huizen in Gaza hebben verlaten omdat de situatie onveilig is, omdat ze vrezen voor bombardementen, die kunnen niet zomaar de grens over. Die grens is dicht. Voor gewone vluchtelingen wiens naam niet op die lijst staat. Het is zo dat Israël De afgelopen 24 uur, gisteravond en deze ochtend, twee keer die grensovergang heeft gebombardeerd met een raketaanval. En dat is de reden waarom die grens vandaag nu voor onbepaalde tijd dicht is gegaan. Dus die was inderdaad open deze ochtend, maar omwille van een Israëlische raket is die grens opnieuw dicht gegaan. Ook voor de mensen die op die lijsten staan en die de toestemmingen hadden om het land te verlaten, om Gaza te verlaten. En Rut, tot slot, hoe groot is de bereidheid in Egypte om Palestijnse vluchtelingen op te vangen? Wat voor signalen hoor je daarover? Ja, het is zo dat Egypte zelf haar eigen veiligheidsproblemen heeft in het gebied, in het noorden van de Sinaï. Daar is al jarenlang een verborgen oorlog aan de gang tussen een affiliatie van IS, een lokale groep die al jarenlang strijdt tegen het Egyptische leger. En wij kunnen daar als journalisten al jarenlang niet meer binnen. Dus er is heel moeilijk om informatie te krijgen over dat gebied, het noorden van de Sinaï. Het is zeker niet de bedoeling dat Egypte honderdduizenden vluchtelingen gaat opvangen. Want we weten vanuit de geschiedenis, de vluchtelingen die vanuit Palestina naar Syrië, naar Libanon, naar Jordanië gegaan zijn, die zitten daar al decennia lang. En daar is Egypte niet toe bereid. Het is wel zo dat de kans heel groot is dat op een gegeven moment toch onmogelijk zal zijn om die grens dicht te houden. En Egypte is zich op dit moment aan het voorbereiden om Palestijnen op te vangen. En ze hebben tenten klaar en ze hebben voedselhulp klaar voor het geval die grens toch open zal gaan. Dankjewel, Egypte-correspondent Rut van de Wallen. Zometeen na Ster en Nieuws krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Want hoe bespreek je dat nou in bijvoorbeeld de klas? Dat is direct na 2:00. Ook bij ons morgen weer een uitvoerige uitzending over dat conflict. Tot morgen. Heel graag. Zijn we weer om 2:30. NPO Radio 1. De loonkloof tussen mannen en vrouwen is de afgelopen 2 jaar groter geworden. Geld of je leven. Voor hetzelfde werk verdienen mannen nu gemiddeld 7,4% meer dan vrouwen. De EO met geld of je leven. Een van de vele oorzaken is het feit dat vrouwen gemiddeld op een veel lager salaris starten. Je vertelt niet altijd een collega van wat verdien jij en wat verdien ik. Dat is ook een stukje Nederlandse cultuur. Mijn advies is om altijd te vragen wat verdien jij. Vraag gewoon aan die collega wat hij verdient. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Beste ouders, Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Graag wil ik iets vertellen over alcohol en uw opgroeiende kind. Ik weet dat het lastig kan zijn om nee te zeggen, helemaal op een feestje. Maar de jonge hersenen zijn nog volop in ontwikkeling. En alcohol heeft daar een schadelijk effect op. Zelfs al bij 1 drankje. Dus ouders, geef geen alcohol en bescherm uw kind. Niks 18 is niet voor niks. Lees tips en verhalen van ouders op niks18.nl. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2+1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting? Hubo helpt. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling Omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Loon van Eck, de grootste opleider in schrijven.